Formålet med denne øvelse er at hjælpe dig med at hente den energi, som gør det muligt at indtage en mere afspændt holdning til en stresset arbejdsdag. Det eneste, du behøver at gøre, er at følge mine instruktioner. Sæt dig så bekvemt som muligt i en stol. Undgå skrå vinkler på knæ og albueled. Der er en del mennesker, som foretrækker at lukke øjnene, andre at holde øjnene åbne. Prøv dig frem til det, som passer dig bedst. Mærk efter, hvordan det føles at sidde sådan. Stolen kan sagtens holde din vægt, så du kan trygt give dig i dens vold. Du mærker tre forskellige slags tryk. Bag ryggen, under enden, under fødderne. Disse tryk er din kontakt med jorden. Forsøg at beskrive dem for dig selv og at sammenligne dem. Knyt nu venstre hånd hårdt. Føl muskelspændingen. Slap af. Læg mærke til forskellen. Her har du afspænding. Afspænding er det samme som ikke tilstedeværelse af spænding. Gør det en gang til. Knyt venstre hånd. Mærk spændingen. Slap af og læg mærke til forskellen. Lad nu din opmærksomhed vandre fra venstre hånd op gennem venstre underarm, albue, overarm til venstre skulder. Flyt så opmærksomheden over til den højre skulder. Knyt begge hænder og løft samtidig begge skuldre op mod ørerne. Spænd hårdt. Slap af. Ryst lidt på begge skuldre, så begge hænder, arme og skuldre er afslappet. Lad så opmærksomheden vandre op til ansigtet. Skær ansigt. Slap af. Og læg mærke til, hvordan dit ansigt føles, når det er afslappet og alvorligt. Bid tænderne hårdt sammen. Slap af. Lav gumlebevægelser med kæberne, så du mærker afspænding. Lad så opmærksomheden synke ned mod nakken og halsen. Sørg for, at skuldre og arme er tunge og afslappede. Lad opmærksomheden synke videre ned gennem brystkassen, langs ryggraden til mellemgulvet. Føl, hvordan mellemgulvet pumper. Indånding. Udånding. Indånding. Udånding. Spænd nu musklerne i maven, men bliv ved med at trække vejret med brystkassen. Mærk spændingen i maven, og mærk åndedrættet i brystkassen. Slap af og føl forskellen, når du trækker vejret med hele maven. Lad nu opmærksomheden synke ned gennem hele maven. Inden og føl trykket i stolen. Fortsæt ud i lårene, forbi knæledene, lægene og vristene og fødderne. Opmærksomheden er nu nede i dine fødder. Klem tæerne sammen. Føl spændingen. Slap af. En gang til. Klem tæerne sammen. Slap af. Lad nu opmærksomheden stige igen. Vristene. Lægene. Knæene. Lårene. Enden, maven, mellemgulvet. Læg mærke til åndedrættet. Indåndingen er meget kortere end udåndingen og den efterfølgende pause. Fortsæt med at lade opmærksomheden flytte sig opad gennem brystkassen, langs ryggraden, skuldrene, overarmene, underarmene og hænderne. Flyt så opmærksomheden til ansigtet. Føl dit afslappede og alvorlige ansigt. Vi skal udføre denne sidste del af øvelsen en gang til. Og jeg skal give dig instruktioner for, hvordan opmærksomheden skal synke ned gennem halsen, nakken, skuldrene, armene, hænder, brystkassen, mellemgulvet, maven, lårene, læggene, bristene og fødderne. Derefter sætter vi musik på, og øvelsen afsluttes. Koncentrer nu din opmærksomhed om ansigtet. Lad den synke ned lige så stille. Stille ned gennem halsen, nakken, skuldrene, armene, hænderne, ned gennem brystkassen. Synke. Synke ned, så alle musklerne i kroppen er afspændt.